अभी हमें हरि कीर्तन किए हैं। शास्त्र में प्रसिद्ध उक्ति है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हर एक मनुष्य अथवा जीव जो अभी मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, इस कलयुग में सबका कर्तव्य है हरि कीर्तन करना। तो हरि कीर्तन तो केवल एक बार नहीं करना है, सदैव करना है। कीर्तनीय सदा हरि ही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। और जिससे हम व्यवहारिक जीवन में हरि नाम साधना कर सकते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके मुख्य अनुचर श्री रूप गोस्वामी के द्वारा हमको साधना विधि दी थी, जिसमें 64 मुख्य भक्त्यंग है अर्थात विधि। तो ये सब विधि में मुख्य है स्मार्थव्य सततम विष्णु विस्मार्थव्य न जातु चेत। सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना और उसके साथ कभी भी भगवान विष्णु का विस्मरण नहीं करना। तो दोनों उपदेश का एक ही अर्थ है, सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करो और कभी भी भगवान विष्णु का विस्मरण मत करो। मतलब दो विपरीत दृष्टिकोण से कहना है जोर देने के लिए। तो कलयुग में हरि कीर्तन मुख्य उपाय है हरि स्मरण करने के लिए। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तन सदा हरि ही, और अलग अलग अन्य भक्ति अंग भी दिए है, जैसे अर्चन विधि में बहुत बहुत छोटे छोटे नियम पालित होने चाहिए, और भक्तों का जीवन में कुछ प्रसाद भी लाना है जिससे शरीर की पुष्टि होगी और काफी बल होगा, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में है तब तक उसका पोषण करना चाहिए। तो भक्तों तो केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं, बाजार से खरीद लेके किसी चीज जो अभक्तों से बनाया हुआ ऐसे चीज तो नहीं करते। तो भक्तों तो इस प्रकार ये सब नियम पालन करते हैं। तो फिर भी सभी नियम का केंद्र बिंदु है भगवान विष्णु का स्मरण करना। आप बैठे और स्मरण करने का मुख्य उपाय है विशेषकर कलयुग में हरि कीर्तन करना। तो अभी हम सब हरि कीर्तन किए हैं, परंतु सामान्यतः हम ऐसे अवसर नहीं मिलते। खास आप सब जो गृहस्थ भक्त हैं, आप सबों को ऑफिस जाना है या वापी में ज्यादा क्या फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, वापी, भरूच, ये सब जगह, बड़ौदा, ये गर्वी गुजरात का गौरव है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है जिससे बहुत प्रदूषण निकल जाते हैं। तो ज्यादा लोग यहाँ के लोग तो फैक्ट्री जाते हैं, और फैक्ट्री में हरि कीर्तन नहीं होते हैं, अलग अलग केमिकल का बनाना है। और आधुनिक जीवन शैली उस प्रकार है कि लोग तो बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम 10 घंटा काम करना है लोगों का, और इस प्रकार लोग तो ज्यादा समय नहीं मिलते हरि कीर्तन और हरि भजन के लिए। और अभक्तों के साथ ज्यादा समय अभक्तों के साथ संग करते हैं, तो ये एक मुख्य कारण है जिससे हमारा परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष प्रतिनिधि है, हरि नाम प्रचार पूरी पृथ्वी में करने के लिए चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद हमारे बीच उनकी कृपा से हमको भेजा। तो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था हरि नाम प्रचार करना, और इसलिए ऐसा कहना चाहता था। श्रील प्रभुपाद का एक प्रकल्प था या उपाय था भक्तों के लिए, जिससे वे पर्याप्त अवसर मिलेंगे भक्ति करने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक उपाय सृष्टि की, वो है वर्णाश्रम धर्म प्रोजेक्ट, फार्म प्रोजेक्ट। देहात में भक्तों एकदम सरलते में रहेंगे और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करेंगे। भगवान की कृपा से भौतिक प्रकृति के द्वारा मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए भी सब प्रयोजनीय वस्तु की उत्पत्ति होती है, शाक सब्जी फल फल चीनी सब चीज, जो मकान बनाने के लिए लकड़ी है, पत्थर है या मिट्टी से ईट बनाना है, और इस प्रकार लोग सरलता में रह सकते। तो जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या प्रयोजनीय वस्तु है, मुख्य है रोटी कपड़ा और मकान, और सब कुछ भगवान की दया से ज्यादा कष्ट नहीं लेने से तो भूमि देवी देते हैं अनाज शाक सब्जी सब चीजों। और आजकल हमारे बहुत अप्रयोजनीय खेती हुई प्रयोजनीय वस्तु है, जैसे सेलफोन, सबके पास सेलफोन है। जिनके पास सेलफोन नहीं है आप हाथ उठाए, मेरे पास तो नहीं, सबके पास है, छोटे छोटे बच्चों के पास भी है। हेलो हाउ आर यू, लेकिन एक्चुअली उसका जरूरत नहीं है। मेरी बात विश्वास करो कि 20 साल के पहले लोग सेलफोन की सेवा बचते थे, याद है किसी का? आजकल सेलफोन के बिना कैसे हम 1 सेकंड रह सकते हैं, हम स्वप्न भी समझ नहीं सकते। the cell phone factory, chemicals, production, motor car, ये सब का जरूरत नहीं है. जरूर क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नश्चैव नश्चैव नश्चैव गतिरन्यथा. जरूर क्या है? लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थतम अनित्यम अपिह धीर तूर्णम यथेत न पते दनु मृत्य याव निश्चय सय विषय खलु सर्वथ स्यात्. भगवान श्री कृष्ण उनके अति प्रिय भक्त श्री उद्धव को बताया कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है और अभी जो प्राणी योग्य है इस वचन समझने के लिए तो मनुष्य शरीर धारण करते हैं. तो अभी हमें प्राप्त किया है मनुष्य शरीर, परंतु हम ईश्वरीय में अधिक दिन नहीं रहेंगे. इसका पतन होगा 10 साल के बाद, 10 सेकंड के बाद, 50 साल के बाद. योग्यांग तो 200, 300, 400 सालों उम्र तक रह सकते, उसके बाद मृत्यु प्राप्त होता है. तो इस शरीर का पतन होगा और भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस बार बहुत बार मृत्यु प्राप्त होने के पश्चात, इस बार मृत्यु के पहले हमें वो ही करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा. और यदि हम सोचते हैं कि तो मुझे सिनेमा जाना है और गर्लफ्रेंड से प्यार करना है और शराब पीना है, और यदि पुण्यशाली है लेकिन ज्यादा भक्तिमान नहीं है तो मुझे चाय पीना है या फ्रूटी पीना है या सेवन अप पीना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं टीवी देखना है, चिप्स खाना है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये सब इंद्रिय सुख उपलब्ध होते हैं सभी प्रकार 84 लाख प्रकार की जीव जाति में, सिर्फ मनुष्य जन्म में अवसर है ऐसे सोचना कि इस संसार चक्र दुखमय है, इसलिए हमें वो ही करना चाहिए जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से मुक्त हो सकते. तो ये सब बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाना देश की प्रगति के लिए उत्साही होना, मेरा भारत महान इत्यादि कहना, तो ये सब मनुष्य जन्म का प्रयोजन नहीं है. ये सब सोचने से हम अपन को अपना को तैयार करते हैं पुनरापि जननम पुनरापि मरणम के लिए. फिर कितने बार हो गया, कितने बार मैं छुआ था, कितना बार मैं कुत्ता था, कितना बार मैं इंद्र था, कितना बार हम अवसर मिला हरि भजन करने के लिए, इतना ज्यादा नहीं है. तो अभी अवसर है और उसको लेना है, परंतु आधुनिक तथाकथित प्रगत जीवन शैली एक बड़ा विघ्न है भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि इस मोहित विभ्रमित तथाकथित सभ्यता में सब लोग सोचते हैं कि हमें पैसा कमाना है, मुझको खुद को सक्सेस बनाना है और इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करना है और चीटिंग करना है और जैसे भी हो मुझको बड़ा आदमी बनाना है या बड़ी नारी बनाना है. तो ये सब माया है। तो श्रील प्रभुपाद इनके शिष्यों को आदेश दिया, तो ये सब माया नागरी छोड़ दो। भगवान कृष्णा हमको भूमि राप नलो वायु वो सब दिया है, देहात में भूमि है, जल है, प्रकाश है, वो सब प्राकृतिक उपहार है, भगवान का उपहार है। तो वो सब प्राकृतिक सरलता में रहना, हरि भजन करना चाहिए। तो बहुत उपकार होते हैं ऐसे जीवन बीतने से। तो साधु संग करना है, हर रोज हरि कीर्तन करना है, नहीं है तो एक बार हफ्ते में, तीन बार चार बार दिन में। और काम क्या होते है? काम गौरक्षा, कृषि गौरक्षा, जो भगवान कृष्ण स्वयं किए है। भगवान कृष्ण गोपाल है और साधु संघन है, क्योंकि ऐसे कम्युनिटी में तो सब लोग तो भक्त, कृष्ण भक्त होते हैं। और भक्तों उसी अवस्था में तो सदैव विष्णु तिलक रह सकते हैं और वैष्णव पोषक पहन सकते हैं, बहुत फायदा होते हैं ऐसे रहने से। तो ये सब आधुनिक नगरों में भी लोग हरि भजन कर सकते हैं, परंतु ऐसे प्रकल्प में जिसमें सब लोग भक्त है और सरलता में रहते हैं, तो भक्तों तो ज्यादा समय मिलते है भक्ति करने के लिए, और वातावरण अनुकूल है हरि भक्ति करने के लिए। क्योंकि क्या है, यदि हम अभक्तों के बीच रहते हैं और हमारे मन में वो सब संस्कार है जो भक्ति के लिए विपरीत है, तो शुद्ध हमारे लिए शुद्ध भक्ति करने तो बहुत कठिन होगा। क्योंकि एक दिन का मेहनत करने के पश्चात 10 घंटा, कम से कम 8 घंटा का काम करने के पश्चात तो हमें इतना थक जाते हैं कि हमारे पास स्फूर्ति नहीं होती है हरि भजन करने के लिए। और असत संग में रहने से हम प्रभावित होंगे कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और मुझको बड़ा आदमी बनाना है, और ये सब मायिक चिंतन होते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का तुझ दास हूं, तो वो चिंतन मन में नहीं आते यदि हम सत्संग में रहते हैं। और घर में टीवी है, आज का हिरण्यकशिपु है टीवी, सबके गुरु, देश के सबके, आज का आल देश का सबके बड़ गुरु कौन है? आशाराम बापा, रामदेव, अम्मा नहीं है। सबके घर में सबके जीवन का मार्गदर्शक है टीवी, और हमको सिखाते है कैसे हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से जीवन बीतना है। बड़ा शत्रु है, परंतु हम जैसे परम मित्र उसको ग्रहण करते हैं, और उससे हम प्रोत्साहित होते हैं हिरण्यकशिपु जैसे राक्षसों। तो यदि हम स्वयं टीवी नहीं देखते तो फिर भी तो आसपास से सब दूसरे अपार्टमेंट से उसका आवाज आएगा और उसका आवाज भी दूषित है। प्रदूषण तो खाली वायु का प्रदूषण नहीं है, जल का प्रदूषण नहीं है, आवाज में भी प्रदूषण है। वो सब आवाज सुनने से मन प्रदूषित होता है। तो हरि कीर्तन हरि नाम बहुत शक्तिमान है, भगवान सर्व शक्तिमान है और भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो फिर भी हरि नाम ग्रहण करने के लिए कुछ विचार है जिससे हम वो हरि नाम का आशा और ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। और उसमें एक मुख्य विचार है असत संग त्याग। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जब उनके चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त श्रीमन महाप्रभु से पूछे कि वैष्णव आचरण क्या है, हमें कैसे वैष्णव होंगे, वो सत्यराज खान इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के पूछे और चैतन्य महाप्रभु का उत्तर था असत संग त्याग ए वैष्णव आचार। स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्ता। चैतन्य महाप्रभु के ने कहा कि असत संग त्याग, असत संग तो मतलब खाली शराब पीने वाले मांस खाने वाले या मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे नहीं है। सब जो कौन है असत और किसका संग त्याग करना चाहिए, स्त्री संगी, स्त्री स्त्री संगी का मतलब व्यभिचारी लोग और स्त्री इस शब्द का अर्थ है जिससे विस्तार होते, तो जिससे भौतिक भोग विलास करना की इच्छा बढ़ते है वो स्त्री है। तो इस प्रकार वो टीवी में सब प्रचार जो आते है वो सब दुष्ट स्त्री है, नहीं है कि सब महिला आसात है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कहते है, जो भक्तिमती महिला है तो परम पूजा है, परंतु वो इच्छा कि मैं स्त्रियों को भोग करूंगा या इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु को भोग करूंगा, वो उद्देश्य वो चिंतन स्त्री संग बहुत है। और जो उस प्रकार कहते वो स्त्री संगी है। तो ऐसे लोग का असत संग वर्जन करना चाहिए और कृष्णा भक्त मतलब जो कृष्ण के भक्त नहीं है। तो कुछ लोग साधु जो स्त्री संग वर्जन करते तो फिर भी कृष्ण के भक्त नहीं है। कृष्ण भक्त राम भक्त लक्ष्मी नारायण के भक्त सब वैष्णव है, परंतु जो प्रचार करते हैं कि सब कुछ एक है, सब भगवान है, इस प्रकार जो मायावाद बहुत है, तो ऐसे लोग तो एक प्रकार का साधु होते हुए भी वैष्णव परिप्रेक्ष्य से वे असत्संग है, क्योंकि उनका प्रचार से हमारी उत्साह कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। हमारी इच्छा कृष्ण भक्ति करने के लिए तो कम जाएगी। जो लोग प्रचार करते हैं तो भक्त भक्ति केवल एक उपाय है जिससे हम अंत में समझ सकते हैं कि हम सब भगवान हैं। तो लोग जो ऐसे बोलते हैं तो अभक्त है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है कि हम समझते जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। इसका अर्थ है कि कृष्ण ही भगवान। कैसे भगवान है? क्योंकि मथस्परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, सबके ऊपर है कृष्ण। कब ऊपर है, कैसे ऊपर है? तो सदैव त्रिकाल में सबके ऊपर है। वे सभी प्रकार से, सभी विचार से सबके ऊपर है, और इसलिए हम उनके सनातन दास है। ऐसा नहीं है कि हम अभी भक्ति करते हैं और मोक्ष प्राप्ति के बाद हम साक्षात्कार करेंगे कि मैं भी भगवान हूं, और अभी भी ऐसे सोचो भक्ति करता हूं जिससे मैं मुक्त होऊंगा। तो ये सब केवल भूल धारणा नहीं है, ये सब धारणा तो भक्ति का नाशक है। और जो साधु है, स्त्री संगी नहीं है, परंतु इस प्रकार प्रचार करते हैं, तो उनका संग करने से भक्ति तो पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसलिए भक्तों जिससे उनकी भक्ति दृढ़ होगी, इसलिए साधु संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। तो साधु संग, साधु का मतलब कृष्ण भक्त, शुद्ध भक्तों जिनके जीवन में और कोई दूसरा उद्देश्य अथवा इच्छा नहीं है कृष्ण भक्ति के बाहर। उनके निर्दिष्ट लक्ष्य है कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति। तो नागरिक जीवन में भी हम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं, परंतु जिससे हम पूरा ध्यान मिलेंगे, इसलिए साधु संग करना चाहिए। सदैव भक्तों के साथ में रहना चाहिए। वो संभव है ब्रह्मचारी, सन्यासी, आश्रम निवासियों के लिए, परंतु ज्यादा लोग तो गृहस्थ होंगे, उनके लिए क्या आशा है? आशा है कि क्या निवृत्त होने के पश्चात पूरी भक्ति कर सकते हैं? तो वो एक उपाय है। उसके अलावा यही उपाय है कि भक्तों एक साथ में रहेंगे, सरलता में वो विषय सुख चढ़ के और कृष्ण भक्ति इस प्रकार करेंगे। तो ये श्रील प्रभुपाद की एक बड़ी इच्छा थी कि उनके गृहस्थ भक्तों ऐसे फार्म कम्युनिटी बनेंगे, और ये सब नरक जैसे नागरों चढ़ के परम सुख में, कृष्ण भक्ति सुख में एक साथ रहेंगे, कृष्ण भावनामय फार्म कम्युनिटी में, और उससे बहुत बहुत फायदा होते, स्वास्थ्य ज्यादा अच्छी होते हैं। उस जगह जिसमें भवन शुद्ध है, जल शुद्ध है, सब्जी अनाज फल फल शुद्ध है, जिसमें वो सब केमिकल्स जो वापी में बनाना है, पेस्टिसाइड्स वो जिसमें वो सब नहीं डालना है, तो उससे वो बीज जो है जिसमें वो सब शाक सब्जी जिसमें वो सब नहीं डालना है, तो उससे लोग ज्यादा पुष्टि मिलती है। आजकल डायबिटीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी इत्यादि इत्यादि यही सब बहुत होते, ये नॉर्मल है। तो पूर्व काल में ऐसा नहीं होता, ये आपका फैक्ट्री का फल है, पेस्टिसाइड्स, प्रोसेस शुगर, प्रोसेस मैदा, प्रोसेस सॉल्ट, प्रोसेस वो सब खाना जो पैकेट में आते है तो उसमें विष है। तो प्राकृतिक जीव बीतना चाहिए और इस प्रकार भक्ति करना है और शारीरिक स्वस्थ और आध्यात्मिक स्वस्थ दोनों अच्छे होते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद का एक प्रकल्प है और इसके बारे में आजकल इसको मैं इतना सब प्रचार नहीं होता है। मैं अभी ऐसे एक प्रकल्प से आया हूं, आधुनिक उद्योग का एक उत्पादन प्लेन से हैदराबाद से बॉम्बे आया था, फिर एक दूसरा उत्पादन है ट्रेन से बॉम्बे से वापी यहां आया था। आज सुबह ऐसा फार्म कम्युनिटी में था हैदराबाद के पास, भक्तों एक साथ रहते हैं और ऐसे कुछ जमीन है और वहां पर खेती होती है और एक ऐसे छोटा सा प्रकल्प है वडोदरा के पास और अभी उससे बड़ा प्रकल्प स्थापना की इच्छा है राजपिपला के पास। तो हमें मालूम है कि सभी भक्तों एक दिन में जीवन का पूरा परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आपके लिए पूरा जीवन आप भक्तों के साथ नरकीय अवस्था में काम करने का जरूरत नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण की दया के ऊपर निर्भर करके भक्तों की संगति में एकदम सरलता शांति में रह सकते और पाप काम नहीं करना, ये सब पेस्टिसाइड बनाना तो एक पाप है, आप परम पुण्य कर सकते गोरक्षा। तो इस प्रकार एक आप जीवन बीत सकते हैं। तो इसके बारे में आप सोच सकते, कम से कम सोच सकते, सभी काम का बीच है सोचना। अगर सोचना नहीं है, अगर धारणा नहीं, अगर पता नहीं है तो आप कैसे कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद का पाश्चात्य गमन के पहले किसी का मन में नहीं है वो धारणा कि हम कृष्ण भक्ति कर सकते, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद वहां जाकर कृष्ण भक्ति प्रचार किए है और इस प्रकार अभी पूरी पृथ्वी में बहुत लोग हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। तो साथ साथ श्रील प्रभुपाद के और बहुत सुझाव थे। श्रील प्रभुपाद तो खाली कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं किया, तो शास्त्र के अनुसार समाज का परिवर्तन के लिए श्रील प्रभुपाद बहुत सुझाव दिए थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था ये कि वानाश्रम धाम पालन करके कृषि को रक्षा वाणिज्य वो वानाश्रम धर्म का आर्थिक उपाय है और सब लोग कृष्ण भक्ति करेंगे ऐसे फार्म कम्युनिटी में। तो इसके बारे में आप सोचिए। मैं पिछले कई सालों से इसके बारे में अन्य अन्य स्थान में अन्य अन्य भक्तों को ये सब बात बताया और इसका फल है कि अभी कुछ गृहस्थ भक्त तो उनके ऑफिस जॉब या फैक्ट्री जॉब छोड़ के अभी ऐसे फार्म कम्युनिटी में रह सकते रहते हैं। तो कुछ भक्तों का इतना सा साहस और श्रद्धा है कि उन्होंने सिटी लाइफ छोड़ के अभी भगवान कृष्ण जैसे ब्रज लीला में कृषि गोरक्ष एक्चुअली गोरक्ष विशेष का भगवान कृष्ण गोरक्ष किया है तो ऐसे जीवन बीतते हैं और सुबह शाम को भक्तों के साथ हरि कीर्तन करते हैं। तो जिससे आप अभी निवृत्त होने के पहले हरि भजन अच्छी तरह कर सकते। ऐसा नहीं है कि सुबह उठना और मुझे जल्दी फैक्ट्री जाना है और ब्रश और नहाना और थोड़ा नाश्ता लाना है और उस समय हरे कृष्ण कृष्ण कुछ दो तीन माला करना है और वापस आने के बाद जब एकदम थक गए हो तो बाकी माला करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है कि आप इतना सब प्रयास करते हैं लेकिन उस प्रकार तो साधना तो अच्छी तरह नहीं हो सकते। तो भक्तों जो ऐसे ही कम्युनिटी में रहते हैं तो आश्रम के भक्तों जैसे मंगल आरती के लिए 4:30 बजे उठते हैं पूरी साधना करते सुबह का समय मंगल आरती नृसिंह स्तुति मंगल आरती उसके बाद प्रेम ध्वनि जय ध्वनि उसके बाद नृसिंह स्तुति उसके बाद तुलसी आरती उसके बाद जप उसके बाद दर्शन आरती उसके बाद गुरु पूजा उसके बाद श्रीमद भागवत कथा उसके बाद थोड़ा प्रसाद लाना है और उसके बाद अलग अलग सेवा करना है। जो पुजारी है तो वही सेवा करते हैं, जो खेती में सेवा करते तो वही करते हैं और जो गुरुकुल शिक्षक है तो बच्चों को शास्त्र शिक्षा प्रदान करते हैं। मतायंग तो ऑफिस नहीं जाते हैं, गृहिणी होते हैं, ऑफिस वाले नहीं होते, गृह घर वाले होते हैं। और इस प्रकार और शाम को सभी भक्त फिर समवेत होते हैं और कीर्तन आरती भगवद गीता पाठ ऐसे कहते हर रोज। ऐसे नहीं है कि खाली एक बार हफ्ते में सत्संग होते, दो बार दिन में तो कितना प्रगति होगी यदि हम ऐसे जीवन देते हैं। तो कुछ कष्ट लेना है जो अभ्यास नहीं है ऐसे जीवन बीतने, लेकिन कुछ दिन में एडजस्ट हो जाते हैं और सभी वक्त जो ऐसा रहते हैं बहुत प्रसन्न रहते हैं। और क्योंकि कृष्ण भक्ति सुख का आधार है, कृष्ण भगवान रास मूर्ति है, कृष्ण भगवान रास राज है, और इस भौतिक संसार में सुख जो है वो भक्ति सुख का प्रदूषित प्रतिबिंब है। तो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, श्रील प्रभुपाद इसके बारे में बहुत बहुत बताए, आजकल इसको मैं इतनी सी चर्चा नहीं है इसके बारे में, लेकिन होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि फैक्ट्री मीन्स डंजन फॉर डीमंस, अर्थात फैक्ट्री का मतलब है असुरों के लिए डंजन। डंजन का मतलब तो क्या है, कैद खाना जो एकदम नरक जैसे है। तो ये आधुनिक तथाकथित सभ्यता प्रतिकूल है भक्ति के लिए। सब लोग तो राक्षस जैसे बन गए, जैसे एक दो पीढ़ी के पहले गुजरात में तो लगभग सभी लोग तो शाकाहारी थे, लेकिन आजकल हर एक राष्ट्र में कम से कम एक ऑमलेट का हॉट लॉरी है ने? तो वो एक छोटा सा लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं। तो कैसे काली युग का प्रभाव ज्यादा हो गया है। मैं गुजराती हूं और सब कुछ खाता हूं, सुना था कि कुछ जवान है बॉम्बे में ऐसे ही बोलते, शायद वापी में भी बोलते। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, आपत्ति है? हमारा फैक्ट्री गर्वी गुजरात का महान गौरव है। ये क्या मानव जीवन है, हर एक श्वास में हवा के साथ विष लाना, ये क्या प्रगति है? जरूरत है क्या, जरूरत है हर एक श्वास के साथ हरे कृष्ण कहना? एक्चुअली जरूर नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो ये प्रोसेस शुगर खाते हैं और प्रोसेस आटा खाते हैं, ये सब जंक फूड खाते हैं, इसलिए डेंटिस्ट का जरूरत। पूर्व काल में इतना सा प्रॉब्लम नहीं था, इज इट? ये सब फ्रूटी और कोला ये सब पीने से उस दांतों एकदम नष्ट हो जाते हैं, चॉकलेट खाने से सब दांत एकदम नष्ट हो जाते हैं और पूरी स्वस्थ भी. So, we want to put you out of a job. Give you another job, chanting Hare Krishna. Hare Krishna.